जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओम करके नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैलाबेन पारायण करेंगी 1 से 25 श्लोक तक। वन टू ट्वेंटी फाइव 1 से 25। लेट मी शेयर। ओके यू कैन स्टार्ट। परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच किमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमप्ययम् स्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्ट परंतपा स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् अर्जुन उवाच परं भवतो जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य नैवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभः अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं कर्म वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं जुहुवति जय श्री कृष्ण। इस श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन जारी है। लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि ज्ञान यज्ञ की बात हम कर रहे थे। स्वामी चिन्मयानंदा ने यह फ्रेज कॉइन किया था, गीता ज्ञान यज्ञ। और कृष्ण यहाँ कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार की साधना करो, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक, आत्मज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं है। तो इस जन्म में 5 साल से 10 साल से 15 साल से हमारी यात्रा जो भी जारी है वो जारी रखनी है। कोई कोई कहेगा कि भाई मुझे तो ये जमता नहीं है, तो 5 जन्म 10 जन्म 15 जन्म घूम फिर के वापस यहाँ आना ही है। तो कभी न कभी तो आपको ये ज्ञान के लिए प्रवृत्त होना ही है, क्योंकि मनुष्य देह हमें मिला है वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए बिना ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ये 25वें श्लोक से परमात्मा ने इसकी थोड़ी चर्चा शुरू करी है। ही इज टॉकिंग अबाउट वेरियस यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ की बात परमात्मा यहाँ करते हैं। पहले यहाँ ज्ञान यज्ञ की हम बात कर लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान वही एक यज्ञ है जो इस श्लोक की दूसरी लाइन में है। ब्रह्माज्ञा वपर यज्ञम यज्ञ नैवोप जुहुवती, यानी कुछ किसमें आहुति दी जा रही है। अग्नि है, अग्नि में आहुति दी जा रही है। तो ये ज्ञान यज्ञ में क्या किसको दिया जा रहा है, किसकी आहुति कहाँ दी जा रही है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि गीता ज्ञान यज्ञ में जब जब शुरू में लोग आते थे तो पूछते थे कि वो यज्ञ कुंड कहाँ है, लेकिन यहाँ कोई यज्ञ कुंड नहीं है ज्ञान यज्ञ में। ज्ञान यज्ञ यज्ञ से ही उसकी कंपैरिजन की जा रही है। कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ में ब्रह्म यानी कि परमात्मा वह स्वयं अग्नि है, और वही ब्रह्म, वही आत्मा या तो वही चैतन्य, जो भी नाम से आप उसको पुकारो, वह अग्नि है। तो आत्मा यानी कि अवर हायर सेल्फ, यानी कि अहंकार मुक्त मैं, अहंकार मुक्त अहम, वो अहम मैं, हमारा सांसारिक मैं को, अहंकार युक्त मैं को उसकी आहुति देनी है। सो इन शॉर्ट, परमात्मा या तो ब्रह्म रूपी अग्नि में, विच इज अवर ओन सेल्फ, हमारे ही आत्मा है, अवर हायर सेल्फ, इन दैट हायर सेल्फ वी हैव टू गिव द ऑब्लेशन ऑफ अवर लोअर सेल्फ। और ये ओब्लेशन क्या है, हमारा अहंकार। तो हमारा जो हायर सेल्फ यानी कि जो अहंकार मुक्त जो मैं हूं, बराबर, वह अग्नि है, ब्रह्म अग्नि है, और इसमें हमें हमारे अहंकार की आहुति देनी है। यानी कि जो एक सीमित आई है, सीमित मैं हूं, उस सीमित मैं को मुझे इन्फाइनाइट मी में उसका विलय करना है, क्योंकि ब्रह्म जो है वह असीमित है, इन्फाइनाइट है, सो उस इन्फिनिटी में जाकर हमें मिलना है। तो इट इज लाइक, मान लीजिए कि कोई समुद्र में लहर उठी, तो लहर जब ये उठती है, मान लीजिए कि वो लहर के पास सोचने की बुद्धि परमात्मा ने दी रखी है, और वो लहर सोचती है कि मैं लहर हूं। जब तक वो लहर अपने आप को लहर के रूप में देखती है, स्वयं लहर के रूप में देखती है, तब तक उसकी एक सीमितता है। इट इज बाउंड बाय बाउंड्री। वो जो वेव है, वो वेव का जो डायमेंशन है, वो वेव के डायमेंशन के अंदर वो सीमित रहती है वो लहर। मान लीजिए कि वो लहर हमारे जैसे ही कोई व्यक्ति है, दैट वेव इज अ ह्यूमन बीइंग, तो क्या सोचेंगे, मेरा कोई जन्मदिन है, मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं किनारे पर जाऊंगी तो मैं आई विल पेरिश, कभी ना कभी मेरा नाश होने वाला है क्या, तो जाने से पहले मेरे पुत्र पुत्री रूपी जो मेरे पीछे पीछे जो लहरें आ रही हैं, मैं उनको जरा थोड़ी शिक्षा दे दूँ, थोड़ी सलाह सूचना दे दूँ कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेरी जो भी संपत्ति है मैं उनमें बांट दूँ क्या, और ये पिता या तो माता रूपी लहर को आगे बढ़ते हुए देखते हुए पीछे आ रही पुत्र पुत्री रूपी लहरें जो है वो सोच रही हैं कि अभी तो ये इसका विलय हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो पुत्र पुत्री रूपी जो लहरें हैं वो रो रहे हैं, मदर फादर वेव्स आर ऑल्सो क्राइंग बिकॉज दे आर अबाउट टू डाई, हमारे बिना तुम्हारा क्या होगा, हो कैसे तुम जियोगे, इतने साल तक हमने तुमको पाल पोस के बड़ा किया और अभी अपना ख्याल रखना, जीवन बहुत दुष्कर है, वगैरह वगैरह। तो ये लहरें पीछे जो आ रही है पुत्र पुत्रियों के लहरों से, यह इस तरीके का एक प्रकार का वातावरण बनेगा। ये लहरें हम ही हैं, लेकिन ये लहर का एग्जाम्पल हम इसलिए ले रहे हैं कि इस लहर के पास जब भी कोई गुरु लहर आती है और गुरु लहर उससे कहती है कि जरा अपने में झांक कर देखो, क्या तुम सचमुच में मात्र लहर हो, आर यू दैट पेरिशेबल वेव, तुम्हारा मूल तत्व क्या है वो जरा अपने में झांको। तो जैसे ही वो लहर अपने अंदर झांकती है तो उसको पता चलता है कि अरे मैं तो पानी हूं। ये लहर होने की एक क्या कहें उसको, कंफ्यूजन या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैं लहर हूं, मैं यानी कि मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, ऐसा उसके मन में एक प्रकार की ग्रंथि आ गई थी। जब भी वो गुरु लहर ने आकर उससे कहा कि तुम जरा अपने अंदर झांक के तो देखो तुम असली में हो क्या, तो जब भी वो सोचती है कि अरे मैं तो पानी हूं, सो व्हाट इज नीडेड, द चेंज ऑफ एटीट्यूड, हमारी जो एटीट्यूड है उसमें फर्क लाना है। क्या, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरा अध्याय 20वां श्लोक, भगवान ने कहा है अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो, मैं अजो यानी कि अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं है, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, पुराण हूँ, बहुत पुराना हूँ, यानी कोई बर्थडे वगैरह नहीं है हमारा। एक्चुअली ये बात जब से थोड़ी समझ में आई है ना, तब से लोगों को बर्थडे विशेष भेजने की जो चटपटाटी होती है ना, सुबह उठे डायरी में देख लिया 10 लोगों का बर्थडे, कट कट कट में हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मे यू हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, ये खुजली अभी बंद हो गई है। क्योंकि जब ही हमें पता चलता है कि हमारा कोई बर्थडे है ही नहीं, ये तो खाली एक स्टेशन आया है, स्टेशन से उतर के दूसरी गाड़ी में बैठना है, कौन सा बर्थडे। लेकिन जब तक हमारे में ये सीमितता का भाव है, जब तक हमने इस बात को बराबर अच्छी तरीके से नहीं जानी है कि अजो नित्य है शाश्वत एवं पुराणों, तब तक हमारे लिए बर्थडेज एनिवर्सरी वगैरह सब मायने रखते हैं। लेकिन ये बात जैसे जैसे समझ में आने लगती है, फिर बाद में ये बर्थडे बर्थडे ठीक है, अभी वो केक काटो न काटो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये जब भी पता चलता है, तभी वो लहर सोचती है कि मेरी तो मृत्यु कभी है ही नहीं, कैसे जरा देखें उसको। वो लहर तभी सोचती है कि यदि मैं पानी हूं और मान लीजिए कि किनारे तक नहीं पहुंची, समुद्र में ही विलय हो गया, तो पानी के साथ पानी का विलय हो गया, गई आइडेंटिटी। मान लीजिए कि वो लहर समुद्र तक किनारे तट तक पहुंच गई और फैल गई, तो फैली हुई जो लहर है वो सूर्य के ताप में उसका बाष्पीभवन हो जाएगा, इट विल इवेपरेट। लेकिन इवेपरेट होकर भी क्या होगा, इट विल इवेपरेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बराबर। उसका बाष्पीभवन होकर भी वो बाष्पीभवन भी पानी ही होगा, वो ऊपर जाएगा बादल में घना बनेगा, वापस बरस के नीचे आएगा। सो ये तो चालू ही है चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशन, वही बात है। तो जिस दिन हमें ये बात पता चल जाएगी कि इस लहर में जैसे पानी है वैसे हम भी लहर है, और हमारे अंदर वो आत्म तत्व है, बराबर, तो फिर कोई जन्म की कोई मृत्यु की मृत्यु का डर चला जाएगा, जन्म की कोई ऐसी तथाकथित खुशी नहीं रहेगी। हमें पता है कि ये यात्रा है, जब तक मोक्ष मिलेगा तब तक ये नाटक चलते रहने वाला है। सो तो अभी हमें करना क्या है, यज्ञम जुहवती, यहाँ यज्ञ में यज्ञ जुहवती यानी कि यज्ञ जीवात्मा है, लोअर आई स्मॉलर आई फाइनाइट आई द ईगो, और ये यज्ञ इज ऑफर्ड, ये ओब्लेशन जीवात्मा का ओब्लेशन जीवात्मा की आहुति कहाँ दी जा रही है, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म के अंदर परमात्मा के अंदर, यानी ब्रह्म क्या है, चैतन्य का स्वरूप है। तो हमें हमारा जो अहंकार है, क्या अहंकार, शारीरिक अहंकार, मैं ये शरीर हूं वाला अहंकार, बार बार ये बात मैं आपसे करता हूं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, बैंक बैलेंस इतनी है, इतना बड़ा फ्लैट है, मैं फलां फला हूं, ये कंपनी में बड़ा ऑफिसर हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सब अहंकार, वो तो सब स्थूल अहंकार है, उसका तो कोई मायना ही नहीं है। हम अभी सूक्ष्म अहंकार तक गए हैं, कौन सा अहंकार, ये शरीर मैं हूं, और ये शरीर मैं हूं वाला जो अहंकार है इसकी आहुति हमें चैतन्य में देनी है। तो ये देखकर क्या होगा कि जैसे ही अहंकार मिट जाएगा तो हमें अहम ब्रह्मास्मि की प्रतीति होने लगेगी, क्योंकि फिर आप ब्रह्म के साथ मिल रहे हो। अभी ये जो ऑफरिंग जो है वह यह एक ख्याल मात्र है, ये कोई फिजिकली नहीं होता है। अभी अभी शिव मानस पूजा में हमने यही बात करी थी, यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शब्दोत्वाराधनम, शिव जी को सब कुछ अर्पण करना है, पूरा जीवन जो है हमें उनको अर्पण करना है। सो जैसे यह लहर ने अपने आप को पानी को समर्पित कर दिया, तो लहर को लहर जब पानी में समुद्र में मिट जाती है तो उसको कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता, इट जस्ट गिव्स अप, छूट जाती है और पानी में समा जाती है। इसी तरीके से हमें भी ये परम तत्व में समा जाना है, देर इज नो फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व, हमें कोई प्रयत्न नहीं करना है, मात्र वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड। वी हैव टू चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग। अभी तक हम कह रहे थे कि मैं लहर हूं, ये जानकारी प्राप्त होने के बाद हमें कहना है कि मैं पानी हूं। कोई भी अलंकार है, मान लीजिए कंगन है, कंकण है, कुंडल है, तो कहता है कि मैं कंकण हूं, कुंडल हूं। जब तक कंकण कुंडल का उसका भास है तब तक, जिस दिन उसको पता चल गया कि मैं सुवर्ण हूं, तो वो कंकण या तो हार या तो बुट्टी या तो हाथ के कंकण, वो अपने आप को बोलना भूल जाएगा, बोले मैं तो सोना हूं, सुवर्ण हूं। तो अपना जो मूल तत्व है, वो मूल तत्व की जब भी पहचान हो जाती है, आपके सामने मान लीजिए कि लकड़ी का टेबल है तो प्लास्टिक का टेबल है, तो लकड़ी का टेबल को जब भी महसूस हो जाएगा मैं लकड़ी हूं, मैं टेबल नहीं हूं, तो दैट विल मर्ज इनटू द वुडनेस। प्लास्टिक का टेबल है मान लीजिए, दैट विल मर्ज इनटू प्लास्टिकनेस। द वेव विल मर्ज इनटू वाटरनेस। लाइक दैट वी विल मर्ज इनटू कॉन्शियसनेस। हम उस आत्म तत्व में विलीन हो जाएंगे। तो ये जो आहुति है, दिस ऑब्लेशन, वह मात्र एक मानसिक प्रक्रिया है, बुद्धि की प्रक्रिया है, इट इज एन इंटेलेक्चुअल जॉब, मात्र एक वैचारिक परिवर्तन है। खाली ये स्विच को फ्लिक करनी है। अभी तक संसार के साथ जुड़े थे, अभी हमने परमात्मा से जुड़ना है। सो हमारी जो मान्यता है, उस मान्यता में हमें तब्दीली लानी है, देयर इज अ चेंज इन अंडरस्टैंडिंग। और ये जो बात जो है, ये जो प्रक्रिया है, इसको परमात्मा यहां ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और ये कर्ता कौन है? यज्ञे नैव, द जॉब इज डन बाय होम, बाय जीवात्मा हिमसेल्फ। वो अपने आप को ही समर्पित करता है। सो जीवात्मा अपने आप को परमात्मा रूपी अग्नि में समर्पित करता है, और ये हुआ ज्ञान यज्ञ। अपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति में परमात्मा की भक्ति के 9 स्टेप बताए हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, बराबर ये 9 स्टेप्स। भगवत महापुराण में ये नवधा भक्ति के बारे में परमात्मा ने बात करी है। इस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। श्रवणम, अभी एक कैरेक्टर की हम बात कर लेते हैं श्रीमद् भागवत से, जस्ट इन ब्रीफ वी विल टॉक अबाउट दिस, लंबी बात नहीं करनी है। श्रवण यानी कि ईश्वर की लीला, ईश्वर की कथा, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के गुणों के बारे में श्रद्धा के साथ अतृप्त मन से निरंतर सुनना। उसकी कभी तृप्ति होती ही नहीं, बार बार सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। तो ये श्रवण जो करने वाले जो भक्त थे, वो श्रीमद् भागवत में परीक्षित है, बराबर। फिर कीर्तन, ईश्वर के गुणगान, ईश्वर के चरित्र का वर्णन, तो परीक्षित सुन रहे थे, सुखदेव जी उनको सुना रहे थे कीर्तन, सुखदेव जी कीर्तन का ये है। स्मरण, नित्य अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनका महात्म्य और उनकी शक्ति का हमेशा एहसास करना, सभी जगह पर परमात्मा है उसका दृढ़ विश्वास मन में रखना। और यह श्रीमद् भागवत में ये जो स्मरण का जो उदाहरण है वो प्रहलाद जी हैं। हिरण्यकशिपु ने जभी जभी उसे पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? बोला, सभी जगह पर है। यहाँ है तो कहाँ है, इधर है तो कहाँ है, एक खंभे में है तो कहाँ है, सभी जगह पर परमात्मा विद्यमान। यानी कि परमात्मा का नित्य स्मरण 24/7, कभी भी विस्मृति ना हो, ये प्रहलाद जी है स्मरण में। पाद सेवन, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना, उनको अपना सब कुछ समर्पण कर देना, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण सेवा हमेशा करती रहती है। इसके बाद अर्चन, मन वचन और कर्म के द्वारा पवित्र सामग्री लेकर ईश्वर के चरणों की पूजा करना, पृथु राजा का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में है वंदना, भगवान की मूर्ति को या तो भगवान के अंश रूप में भक्तजन अपने आप को पाते हैं और फिर भगवान के अंश रूप जो आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, उनका परम आदर करते हुए पवित्र भाव से नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, यह जो है वंदन, यह क्रूर जी में हमने पाया। फिर दास्य, दास भाव, ईश्वर को ही अपने स्वामी मानना, अपने को उसके दास समझकर परम श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करना, हनुमान जी, हनुमान जी से ज़्यादा बड़ी दास्य भावना आपको कहीं नहीं मिलेगी, राम जी की सेवा उन्होंने करी है। और सख्य, सखा का भाव, ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझना, वो तो यहाँ हमारे सामने हमारे साथ है हमेशा, अर्जुन जी बराबर सखा हैं, दोनों साथ में पले बड़े हुए हैं, वैसे भी उम्र में भी मोर वाले सम उम्र हैं तो। और भगवान ने कहा है भगवद गीता में, इसी इसमें कहा है ना, भक्तोसी में सखा चेती पवित्रम एतद् उत्तमम्, कि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी हो। तो सख्य भक्ति जो है वो अर्जुन की है। और आत्मनिवेदनम, भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, यानी कि अपनी एंटिटी को भी भुला देना, ये एग्जाम्पल बलि राजा का है। जब वामन अवतार में परमात्मा आए, तीन चरण पृथ्वी मांगी, दो चरण में तो सब कुछ ले लिया, तो तीसरा चरण कहाँ रखूँ, परमात्मा बलि राजा ने अपना मस्तक प्रभु के सामने रख दिया कि यहाँ रखो, और भगवान ने मस्तक रख के बलि को पाताल में भेज दिया। यानी कि बलि की अपनी एंटिटी, उसका अस्तित्व भी खुद मिटाने के लिए जो तैयार है, वह ये आत्मनिवेदन की भक्ति कर सकते हैं। सो यहाँ द हाइएस्ट लेवल ऑफ भक्ति ये आत्मनिवेदन की है, क्योंकि आगे की जो आठ प्रकार की जो भक्ति है उसमें हम परमात्मा को कुछ अर्पण करते हैं, आई ऑफर समथिंग टू परमात्मा, और ये परमात्मा को अर्पण करते हुए हम परमात्मा से अलग होते हैं, द्वैत भाव है वहां, वी रिमेन एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम गॉड। यहां ये जो पूजा है जो मैं स्वयं करता हूं, पहले आगे की जो प्रकार की जो पूजाएं हैं उसमें आप परमात्मा को कुछ दे रहे हैं, परमात्मा से आपका अलग अस्तित्व है। मान लीजिए कि एक सिंपल, एक स्थूल एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति दान करता है भगवान का नाम लेकर, बराबर, तो कोई मंदिर में कुछ प्रसंग है, वहां जाकर कुछ उसने दान लिखा है, तो मंदिर का बड़ा एक्सपांशन हो रहा है, गर्भगृह बड़ा बनाना है, ये करना है, वो करना है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, तो उसने जाके अपने नाम से 10 लाख रुपए लिखवाए। साथ में कंडीशन होती है कि वहां तख्ती लगेगी, इसमें मेरा नाम आएगा, ये सब कीर्तिदान होता है। इसमें हमारा जो अहंकार है उसका विलय नहीं होता, हमारा अहंकार बढ़ता है, मैंने इतना दान दिया, मैं इतना बड़ा दानेश्वरी हूं। समाज सेवा करने वाले भी लोग ऐसे करते हैं, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैंने इतने लोगों का, ये कोरोना में बोलते हैं, मैंने इतने ये किट्स बांटे, मैंने ये किया, मैंने वहाँ हॉस्पिटल में जाके इन लोगों की सेवा करी, फिर उनको अवार्ड दे दो, उनको ये दे दो। ये जो सब है ये हमारे अहंकार को बढ़ाता है। ये हमारे रोटरी में ये बहुत बड़ा अपलखंड से हमारू रोटरी वालों, छोटा सा भी प्रोजेक्ट करेंगे लेकिन फोटोग्राफ 100 निकालेंगे, जैसे कुछ बड़ा काम कर दिया हमने। और हम कहते हैं सर्विस अबव सेल्फ, अपने के ऊपर सेवा अपने से ऊपर है, लेकिन वो सेल्फ अबव सर्विस हो जाता है, नहीं छोड़ी। तो अल्टीमेट ऑफर क्या है, द ऑफरर हिमसेल्फ ऑफर्स हिमसेल्फ। I repeat this. What is the ultimate offer? What is the ultimate oblation? Ultimate vilay kya karna hai? The offerer offers himself. Wo apne aap ko wahan samarpit kar deta hai. Tyaja dharmam adharmam cha ubhay satyan rute tyaja उपनिषद की वाणी है, उभे सत्यानुते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज, यानी सभी तरह के धर्म अधर्म सत्य असत्य सबका परित्याग कर देना चाहिए। दिस इज हाईएस्ट लेवल है मन की, उच्च स्थिति है, किसमें धर्म अधर्म सत्य असत्य का भी कोई ये नहीं रहता है, डिफरेंस नहीं रहता है, ये सबका परित्याग कर देना चाहिए। और तदनंतर जिसके द्वारा इस प्रकार का सत्य असत्य का परित्याग किया जाता है, वो त्याग करने वाले का भी त्याग कर देना चाहिए। यानी अभी तक हमारे में द्वैत था, हम त्यागी हैं, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, क्या श्रावण महीनो आवशे एटले के अमे कांदा बटेटा खावानो बंद कर दीधू, मैं आ छोड़ी दीधू, कोई को कैसे कि मैं बटेटा खावाना बंद कर दीधा, चर्बी बढ़ती जाए छे, ये त्याग किया वो त्याग किया, लेकिन त्याग करने वाला अलग है और चीज जो त्यागी जा रही है वो अलग है। यहाँ त्याग करने वाला स्वयं अपने को ही अर्पण कर देता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्म हेवते न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समय। अगला श्लोक 24वां श्लोक, और यह जो है ये भक्ति जो है आत्मनिवेदन भक्ति है, सर्वोच्च प्रकार भक्ति का है। और फिर इस भक्त से कोई पूछे कि तुमने क्या अर्पण किया, तो भक्त कहे मुझे कोई पता नहीं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं, किसको पूछ रहे हो आप क्या अर्पण किया, क्योंकि अर्पण करने वाले ने अपने आप को अर्पण कर दिया है, यानी कि उसकी अपनी इंडिविजुअल एंटिटी रहती नहीं, अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी रहती नहीं है। तो ये जो आत्मनिवेदन है वह मात्र ज्ञान से प्राप्त होता है, आत्मनिवेदन भक्ति। यह बात फाइनली भगवत गीता में भगवान करेंगे, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम रुज, परमात्मा की शरण में सब कुछ छोड़ के जाना है क्या। तो कृष्ण कहते हैं कि यज्ञेन यज्ञम उपजीवति, जीवात्मा अपने आप को परमात्मा को ऑफर कर देता है। फिर ये इस श्लोक की दूसरी लाइन थी, इस श्लोक का जो प्रथम चरण है उसमें भगवान कहते हैं कि दैव में वा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। अभी तक जो हमने चर्चा करी वो ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञे नैव उपजीवति की बात करी थी, अभी हम जो बात कर रहे हैं दैव में वा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। फर्स्ट लाइन में दूसरे प्रकार के यज्ञ की भगवान बात करते हैं, वह योगिना अपरे दैवम यज्ञम पर्युपासते। ये जो यज्ञ है वह योगी जन करते हैं, और वो भी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञान यज्ञ है इसमें इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ क्वालिफिकेशन, उसके लिए हमें आपको अपने आप को अधिकारी बनाना पड़ेगा, और वो अधिकारी कैसे बनाते हैं वो हमने तत्वबोध में सीख लिया, साधन चतुष्टय संपत्ति, कितने लोगों को याद है साधन चतुष्टय, चार साधन, किनको किनको याद है, विवेक वैराग्य पछी लेट मी सी योर लिप मूवमेंट्स, कोई नहीं, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, गुड, काफी लोगों के लिप मूवमेंट्स दिखाई दे रहे, याद है क्या, सबको याद है, वेरी गुड। इस खुशी में जो जो लोग ये चार बातें करी, जिन्होंने साधन चतुष्टय संपत्ति की चार बातें जिन्होंने सही सही बोला, यू प्लीज पैट योर सेल्फ, अपने आप को जरा साबा सीधे देखो, हाँ याद है, क्योंकि ठोक बजाकर बताया था ना कि याद रखना है, इसको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन समाधि षटक संपत्ति, यानी विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम, ये चार साधन जो है वह हमें इस ज्ञान योग के अधिकारी बनाते हैं। रेयर पीपल इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुबह के सत्र में हमने बात करी है सातवें अध्याय में, बराबर, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यदति सिद्धये यततम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। सो ये जो दैव यज्ञ है वो वैदिक रिचुअल है, उसमें अग्निहोत्र वगैरह यज्ञ करते हैं, जिसमें अग्निकुंड रहता है, जिसके अंदर हम देवों को आह्वान करते हैं। अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, बृहस्पतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय स्वाहा, इंद्राय इदम नमम वगैरह वगैरह हम करते हैं। ये रिचुअलिटिक यज्ञ जो है वो दूसरे प्रकार की साधना है जो योगी लोग करते हैं। और बात कर दूं आपसे, ये स्वाहा क्या है आपको पता है? हम बोलते तो हैं कि इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, बराबर, जब भी हम ऑब्लेशन डालते हैं, आहुति डालते हैं, स्वाहा बोलते हैं। ये स्वाहा जो है ना, वो अग्नि की पत्नी का नाम है। जरा इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि यज्ञ की बात आ रही है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है, और जब भी हम ये हवि अर्पण करते हैं और स्वाहा बोलते हैं, तो वो हम अग्नि की पत्नी को हम ये समर्पित करते हैं। और फिर शास्त्र कहते हैं कि अग्नि की पत्नी, वो आपने जो ओब्लेशन अर्पण किया, जो हवि अर्पण किया, वो लेकर जिस देव को आपने अर्पण किया उसको जाके पहुंचाती है, श्री यक्षला के कुरियर। हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आते हैं तो घर की जो गृहिणी है वही नाश्ता देती है ना, क्या घर का जो स्वामी है वो तो मेहमान के साथ बैठ के गपे लड़ा रहा है, गरम गरम बटाटा वड़ा कौन लावे, गृहिणी ले आवे ना, बहन ले आवे ना। तो इसी तरीके से अग्नि की पत्नी स्वाहा को ये अर्पित किया जा रहा है, और ये स्वाहा जो है वह ये रिस्पेक्टिव देवता को जाकर पहुंचाती है। तो आप बोले बृहस्पति ये स्वाहा, तो स्वाहा उसको उठाकर बृहस्पति को पहुंचाती है, इंद्र आय स्वाहा तो इंद्र को पहुंचाती है, सूर्य आय स्वाहा तो सूर्य को पहुंचाती है। अग्नि की दो पत्नियां हैं, एक स्वाहा है और दूसरी स्वधा है, और स्वधा के नाम से यदि आप आहुति देंगे तो वो स्वधा जो है वो पितृलोक में हमारे जो पितृ हैं उनको पहुंच जाती है। तो जब भी पितृ तर्पण होता है तो अभी स्वधा का प्रयोग किया जाता है, तभी स्वाहा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब भी देवताओं को जब भी हम बलि अर्पण करते हैं, देवताओं को जब भी कुछ अर्पण करते हैं, तो वो स्वाहा के द्वारा करते हैं। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, आएगा तो वाजबी है, नहीं आएगा तो ये सवाल मैं आपके दिमाग में आरोपित करता हूँ। आई एम इंस्टिलिंग दिस थॉट इन योर माइंड कि आपने एक चम्मच घी लेकर आहुति में डाला, स्वाहा बोला, तो अग्नि की पत्नी स्वाहा आकर लेकर गई और इंद्र को या तो सूर्य को पहुंचाएगी, उसका व्हाट इज द प्रूफ फॉर दैट? शास्त्र ने तो लिखा है, लेकिन उसके लिए क्या गारंटी क्या है बोलो? तो उसका एक लॉजिकल आंसर मैं आपको देता हूं। आपका बेटा या बेटी या कोई भी विदेश में अभ्यास कर रहा है या कर रही है, और उसके एजुकेशन के लिए यहाँ से आपने धनराशि का प्रबंध किया है, और आपको उसको 10 लाख रुपये या तो 5 लाख रुपये भेजने हैं, बराबर है? तो आप क्या करोगे? आप बैंक में जाओगे या तो जो भी एजेंसी है उसके पास जाओगे, आप उसको 10 लाख रुपया दोगे, बराबर। वो 10 लाख रुपया आपकी बैंक वायर ट्रांसफर करेगी, और वहां जो आपके किथ और किन जो है उसको अमेरिका में क्या मिलेगा? 10 लाख रुपया मिलेगा। मिलेगा 10 लाख रुपया मिलेगा? नहीं, 10 लाख रुपये का डॉलर मिलेगा। समझना यह है, आपने यहां से 10 लाख रुपया दिया, उसको वहां डॉलर मिलता है। आपने अपने हाथ से जाकर दिया? नहीं दिया, आपने बैंक को समर्पित किया। बैंक जो है ना वो स्वाहा है, वो आपसे 10 लाख रुपया यानी कि जो भी आपने तिल डाला, घी डाला, जो भी हवि डाला, वो आपसे इसने स्वीकार कर लिया। जिस रूप में आपने हवि डाला वो स्वाहा ने स्वीकार कर लिया, और सामने जो देवता है उसको जिस रूप में भाता है उस रूप में उसको जाकर देती है। और कहते हैं कि देवता जो है वह स्वादेंद्रिय से नहीं ग्रहणेंद्रिय से ऑब्लेशन अंगीकार करते हैं। पितृ और देवता जो है वह ग्रहणेंद्रिय से अंगीकार करते हैं। सिंबोलिकली यदि आपको माइन्यूटली यदि आपने ऑब्जर्व किया होगा तो पितृ तर्पण जब भी हम करते हैं तभी जो चावल के जो ये लड्डू बनाते हैं फिर बाद में पुरोहित हमको बोलते सूंग के बाजू में रखो, उसका विसर्जन करने से पहले बोला सूंग के विसर्जन करो। ये सिंबॉलिक है, यानी ये देव और पितृगण जो है वह उनको जो हवि दी जाती है वह ग्रहणेंद्रिय से स्वीकार करते हैं। और ये कन्वर्जन जो रुपये का डॉलर में बैंक करती है वैसे ये कन्वर्जन स्वाहा करती है। तो ये यज्ञ की इस बात के ऊपर अभी यह हम ठहरेंगे आज के सत्र को एट दिस नोट। मुझे मालूम है 5 मिनट बाकी है बट विल पॉज हियर। कभी कभी क्या होता है कि कुल्हाड़ी लेकर पैर पर मारने की जो आदत पड़ी हुई है, ऐसा कुछ किया है मैंने तो आपसे क्षमा याचना करके 5 मिनट जल्दी प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर भवतु सर्वेषां शांतिर भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।